أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين ظاهر وباطن جامع المانية والقرآن ليلا منور إلى نفسٍ وشيطانٍ شرٍّا بزرٍ معصومٍ ومحفوظٍ إلى ömürlerimizi hakayıkla aşina eden, dinlemizi cennet ve cemalin vahşerefi ve şeref ziyaz eden, amin ve hürmeti seyyidine ve sevdiğine velhamdülillahi amin. Muhterem Müslümanlar, son hafta yine iktisadi yapımıza dair bir iki hususu iktisadın temel prensiplerini arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın inayetini istinad ederek bugün de esas müessirleri, frenç ifadesiyle iktisadın esas faktörlerini yetiştirebildiğim kadarıyla arz etmeyi düşünüyorum. Takdim ettiğim, etmeyi düşündüğüm, ileride etme imkanını bulacağım bütün şeylerde Cenab-ı Hak rızası istikametinde ifadeye müktedir eylesin. Sizleri de hüsnü istifadeye muvaffak eylesin. Bir evvelki hafta şu hususlar üzerinde durdum. Hususi mülkiyet mevzuu bir sistemin can damarı olmasına mukabil onun vef-ü def edilmesi bir başka sistemin temel esasıdır. Ferdin şahsi gayretiyle elde ettiği şey, onun üzerine bina ettiği dünya adına bütün muamele, her şey, bir sistemde al yapan husus, def-ü ref edilmesi temel esas. Tam buna zıt diğer bir sistemde ise can damarı dedik. Asıl mesele ise bütün ifrat ve tefritlerin ortasında, sırat-ı müstakim beşaretiyle gelen, bütün insanlık için şahit olarak arz-ı didar eden ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve İslam dini. Sırat-ı müstakimi getirecek, insanların ifrat ve tefrite düşmelerini önlemiş olacaktır. İkinci derecede dengeli kalkınma çok duyuyoruz gazetelerde, gazete sütunlarında, bunun üzerinde durdum. Bizzat Kur'an'ın ayatıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyin beyanatıyla insanların dengeli, muvazeneli irtikaı nasıl olacağı hususuna dikkatinizi rica ettim. Nasıl ziraatçı olmanın yanı başında sanayiye teşvik yapıldığını ve münhasıran ziraata inhimak etmenin insanları nasıl zelil kıldığını, cihadın terk etmesinin nasıl bir felaket olduğunu ve yer yer arz ettiğim şeylere atfetmek suretiyle arslan milletleri nasıl koyun haline getirdiği hususunu arz ettim. Bir millet için hayati ehemmiyet arz eden bu hususlardan hangisi terk edilirse edilsin, ne içtimaide can ve dizinde fer vardır, ne de iktisadide muvazene vardır. Eğer iktisadi hayatınızda muvazene istiyorsanız, içtimai yapınızda da dizinizde fer ve beliniz elif gibi dimdik durmasını arzu ediyorsanız, bu prensiplere riayet edeceksiniz. Bütün cihana Allah adına, Allah'ın yüce adı adına açılma prensibi. Sevdiğiniz ve gönlünüze koyduğunuz mabud-i mutlakın en ücraki insanlar tarafından dahi duyulmasının ve gönüllerin o büyük mana ile mamur edilmesinin kavgasını vermem. Buna cihat diyoruz. Hiç gidilmedik yerlerde Allah'ın adını duyurmam. Tüm hissiyatım ve samimiyetimle ifade edeyim. Öyle yerlere uğradım ki ben Mesbari Mevcudat Efendimiz'den sonra yazık dedim. Buralara la ilahe illallah Muhammedur Resulullah getirmedik. Ordularımız ancak Viyana'ya kadar gitti. Belgrad bozgunuyla geriye döndü. Beri tarafta da efendim, Sarnı Martel karşısında Zafik'in şehadetiyle Endülüs'te de işileriye gidemedim. Her iki tarafta da bir yerde durduruldu, konduruldu ve bizdeki aksiyon hayatında bir güdükleşme baş gösterdi. Cidden derin derin teessürünü ve tahassürünü içimde duydum ve çok üzüldüm. Çünkü insanların kulaklarında Mesbari Mevcudat Efendimiz'den gelecek manevi bir meltem ve bir esintinin mevcelenmesine vesile olamadı. Eğer cihanın küfür ve dalalet içinde inhimakinde bir cürüm varsa, bu bir hata ve seyyiat ise, dini ve diyaneti bayraklaştıran bir cemaata bu hatanın %80'i terettüp etmektedir. İnsanlığın bugün küfür ve küfran içinde bocalanmasının baş mesulleri dini diyaneti tanıyan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilen, Kur'an'ın ruhuna ve anlattığı şeylere nigahban olan cemaattir. Siz de duydunuz mu, duymadınız mı bilemiyorum. Ben kendi vicdanımda duyduğum bir şeyi arz ettim size. Orada tek tük bizim hariciyecilerimizin, maslahat güzarlarımızın mezarlarına şahit olunca derin derin üzücü müteessir oldum. Maslahat için geldiniz buraya. Halbuki sizin asıl vazifeniz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı buralara getirmekti. Sizin içinde bulunduğunuz milletin ordularının da asıl vazifesi bu idi. Bunu durdurduğunuz an işte kokma başlayacaktı. Zira sudan alın da havaya kadar siz ona bir sirkülasyon temin edemezseniz, devri daim getiremezseniz kokar. Hava kendi zehirden berek keyfiyetiyle kalır. Su teaffün eder. Milletler bundan daha beter bozulur, dejenerasyona maruz kalır. Kalır da her şeyin bozukluğundan istifade edilir. Fakat insanın bozukluğundan istifade edilmez. O kadar bozulur. Öyleyse milleti kendi aktivitesi içinde tutacaksınız. Semalara doğru ulvi idealler göstereceksiniz. Kendisine kanat çıkma imkanını vereceksiniz. Yüce bildiği Mevla'nın yüce adını, yüce bir inanç ve ideal tanıdığı neşretme istikametinden bütün bir hayatı sarf edecek. Ve bir gün yine irtika ederken eğer ecel gelir pençesini atarsa, vazife başındaydım. Fakat vicdanıma ve gönlüme göre tam vazife yapamadım. Ben arzu ediyordum ki Rabbimin adını yerde bitirdikten sonra semalara çıkayım. Oradaki ervahı habise ve eşlara da duyurayım. Aya yükseleyim. Oradaki bütün habis ruhlara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykırayım. İnanmış bir sahabi hangisi olursa olsun sinesini yardığınız zaman en büyük derdin, teker teker beyninin kubbeler üzerinde geldiğiniz zaman en büyük heyecan ve helecanın Rabbin adını neşretme istikametinde olduğunu göreceksiniz. Baştan başa bir diyar-ı küfür, içinde küfür mevcelenip durmaktan ve bu insanın içinde burkuntu hasıl eden manzara karşısında bu manzaranın tek mesulü, 3 asırlık Müslümanlar, Pakistan'ıyla, Hindistan'ıyla, Afganistan'ıyla, Mısır'ıyla, Suriye'siyle, Türkiye'siyle, 3 asırlık mücrim Müslümanlar, 3 asırdan beri terakküm eden mesuliyet ve cürüm, 20. asrın talihli veya talihsiz neslinin omuzlarına yükseldi. Atalarımızın alnında bir leke halinde bugüne kadar devam eden, mezarlarında yatarken rahatsız olan atalarımızın alnında bir leke halinde devam eden, İslam'ın ruh ve şuurunu kavrayamamam, bütün cihana onu haykıramamam, yıldızlarda onu haykıracak zemin aramama, arama idealinden mahrum olma gibi şeyler, bütün bu zulümleri yıkayacak bizleriz. Tarihin sayfalarından bu kirleri temizleyecek ve inşallahü teala sevginin cemaati olarak Allah ve Resulullah'ın gönüllerde sevilmesini temin edeceğiz. Kaynayan bütün buhranların altında tecrübelerimizle bunu görüyoruz. Sosyoloji bu mevzuda bir şey söyleyemiyor. Psikososyoloji bu mevzuda bir şey söyleyemiyor. Tıkanmışlardır bunlar bugün. Kendileri de cemaatle beraber, mevcelenen içtimaiyle beraber gidip tıkanmaya dayanmışlardır. Beşerimizdeki tıkanma gibi, ilimlerimizdeki tıkanma gibi, beşere ışık tutacak, rehnuma olabilecek ilimlerde de tıkanma vardır. Çünkü hangi yola başvurulursa vurulsun, en büyük sosyologlarla, en büyük terbiyecilerle, en büyük ruhi ilimlere, nefsi ilimlere vakıf olan psikologlarla, işe ne kadar muhalece edilirse edilsin, Frenkçe ifadesiyle meselenin fiyaskoyla neticelendiğine şahit olduk. Hiçbir şeyin bizim bu daima kanayan ve asla onulmayan derdimize derman olmadığını gördük. Öyleyse meseleyi ciddi ve derin bir anlayış içinden, ilimlerin ışığı altından, halik-mahluk münasebeti içinden, arz-sema münasebeti içinden, akıl-vahyi-semavi münasebeti içinden, Rab'le münasebetin kuvveti içinden, cid ve ev münasebeti içinden, parlamento Allah huzuru secde münasebeti içinden, İdareci ve zem'a münasebeti içinden yeniden derinlemesine meselelere eğilmem. Kemal-i hassasiyetle ele alma ve bu onulmaz derdin dermanını bu istikamette görme, bilme ve yine o istikamette muhalecede bulunma. Bu büyük derde karşı ciddi bir muhalece istemesine mukabil derdin istediği muhalecede bulunmaya Allah bizi muvaffak eylesin. Dengeli irtika kalkınmadan bahsettim. Sanayinin yanında cihat, Allah'ın gücü adının afak-ı alemde şehbal açması. Şah-ı Azam'ın ciddi bir inkisar içinde konuşturan, Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Yavuz Selim ölmeseydi, cihanı fethetseydi, en ücra yerlerde dahi minarelerden dinin temeli olan Allahu Ekber, Allahu Ekber yükselseydi, eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehbal açsaydı, la ilahe illallah afası alemde bayrak gibi mevcelenseydi, insanlık bugün içine düştüğü girdaba düşmeden masum kalacaktı. Onun yanında cihat, cihadın yanında da ziraat emniyet vereceksin. Nerede sen ziraatçı oldun, orada her şeyi kaybettin. Nerede ziraatı terk ettin, sadece sanayiye daldın, yine her şeyi kaybettin. Nerede bir bakıma miskinlik ifadesi olan her şeyi memuriyette gördün, devletin kesesine bağlandın, yine her şeyi kaybettin. Nerede imaratlarla beslendin, bedavadan pilavlar ve fotlalar aldın, yine her şeyi kaybettin. Belki bütünüyle her şeyi alacaksın. İmarat belli bir zümre için işleyecek. Memuriyet kendisinden kaçılan bir müessese olacak. Seyyidine Hazreti Ali gibi, mutlattır ondan kaçma havası içinde 5-6 senelik hilafetini sürdürme havası içinde ona sahip olacaksın. Yer yer çıkarıp atacaksın. Kim yaparsa yapsın ben beceremiyorum bu işi diyeceksin. Ehilleri alacak ve ehilleri yapacak. Her şeyi bu şekilde dengeli ele alacak. Ve başkalarının lafını ettiği dengeli kalkınmaya gideceğiz. Bu tabirlerle mesele anlatıldığı için ben sizi bir acayip garipliklere götürmemek maksadıyla aynı tabirleri kullanıyorum. Yoksa buna ben rahatlıkla içtimai irtika diyebilirim. Soylu, toplu, tonlu, musikileşmiş bir dille bunu anlatabilirim. Üçüncüsü, bütün kazancın meşru olması hususu üzerinde arz isteyemeyeceğim ama durdum. İktisadın faktörlerinden olarak. Başka sistemlerde bu yoktur. Biz kazanmaya gösterdiğimiz hassasiyet ve özenti kadar aynı zamanda bunun meşru olması istikametinde de o kadar hassasiyet ve titizlik gösteririz. Haram kıtlama bir lokma girecekse aç durmayı ona tercih ederiz. Ölüm bahis mevzu olmadıktan sonra haram elimizi uzatmayız. Hayati bir tehlike bahis mevzu olmadıktan sonra Allah'ın yasak ettiği sahadan bir şey almayı asla aklımızın köşesinden bile geçirmeyiz. Ben açlık tarafından tehdit ediliyormuşum. Birinin de önüne her gün 10 sofra konup kalkıyormuş. İslam'ın bana kazandırdığı şuurla öteki mesul olsa bile ben ikinci bir mesuliyeti icap etmek suretiyle önüne sofra konup kalsan adamın sofrasını elimi uzatamam gayri mesuldür. Elverin ki ölüm gibi hayati endişe gibi bir şey beni tehdit etmiş olmasın. İşte o zaman bütün sahalara girme, ölümü bertaraf etme, hayati endişeyi bertaraf etme mevzu meşru olur. İslam'ın bu mevzuda da getirdiği muvazene ve dengedir. Rabi'en şu husus üzerinde durdum. Adil bir dağıtım. Adil dağıtım derken mirasa intikal ettim. Ve esnafımızın yaptığı vakıflara dikkatinizi çektim. Cenneti kazanacağım diye bu mevzuda yapılan, bu istikamette yapılan vasiyetler üzerinde durdum. Daha devri Risalet Fenai'de cihanın arazisinin hak yolunda vakfedildiği hususuna dikkatinizi istirham ettim. Ve vefat ederken de malının evlatlarına, yakınlarına, anne ve babasına kalmanın en adilane bir dağıtım olduğu hususuna yine dikkatinizi rica ederim. Ve ancak bu hava içindeki bir dağıtımda insan çalışma şevkini kendinde duyar. Başkası babasına hizmet etme aşkını, şevkini, neşvesini vicdanında duyar. Bir aile rabıtası teessüs eden, baba evladı, torunu neyse yakınları, akrabaları için kazanır. Evlat da babasından kendisine miras kalacak, müreffeh bir hayat temin edecek aşkı ve şevki içinde babasına bir vazife olarak bakar. Aile sevgisi teessüs eder, olur. Ve birbirini seven fertlerden müteşekkil aileler birbirini seven milleti meydana getirir. Bir milleti teşkil eder, rükün sağlam olunca o millet sağlamdır. Ailesi birbirinden kopmuş, birbirine küskün, her şey madde etrafında dönen bir aile içinde ciddi ve samimi bir bağın bulunacağına ihtimal vermiyorum. Efendi şehevi hislerle hayat adasına bağlıdır. O da şehevi hislerle öbürüne bağlıdır. Ve çocuklara sadece cibilli ve beşeri garize ile bağlıdırlar. Öteler ve ötelerin ötesine intidad edecek bir aile vahdeti şuuruyla o aile fertleri birbirine bağlı değildir. Misal mi istiyorsunuz? Menfaatlerin halaldar olması karşısında mahkeme kapılarında boşanma davalarına bakınız. %80 mahkeme kapılarında boşanma davası vardır. Geriye kalanın evinde de huzursuzluk vardır. Çünkü bu manada bir aile vahdeti yoktur. Misal mi istiyorsunuz? Huzur evleri diye hapishanelere atılan babaların, annelerin durumuna bakın. Baksın baksın da 20. asrın yüz karası bu manzaraya içinizden geldiği kadar tuh diye tükürüğünüzü atın. Baba evladın gelir ve kazancı ne karşın? Süseyli ve Asalat hale geldiği zannı galip olunca arabaya koydukları gibi efsanelerde anlatılır. Sepete koyup çukura atarlarmış. Keşke efsaneler doğru olsaydı ve asrımıza kadar da devam etseydi. Huzur evleri adı altında o melenet tanelere anne baba götürüp atılmasaydı. Nasıl bir zaman evlatlarını onlar yalnız bırakmadılar. Himaye ettiler. Himaye ve yardıma muhtaç hale geldikleri zaman evlatlarının kendilerine bakıp ve görmesini isterler. Bu beşeriyetin, bu tabiatın, bu fıtratın muktezasıdır. Bunun aksine insanlık demek mümkün değildir. Ama bütün kıymetleri ve değer hükümleri alt üst olmuş 20. asırda huzur evi diye bir yere atılan, zindan atılan anne ve baba orada tesis ediliyor ve huzura zark ediliyor. İşte fersudeleşmiş, altı üstüne gelmiş aile vahdetinin en şeni durumuyla manzarası budur 20. asırda. Bu en adil dağılım içinde, dağıtım içinde biz anne ve babadan evlada alaka, evlattan anne ve babaya alakayı görüyoruz. Çünkü bizi birbirimize bağlayan madde değildir. Çünkü saadetin, refahın, iktisadi refahın tek ve yekta vasıtası para değildir. Gönül huzurudur, sevgidir, ahirette devam edebilecek bir aile yapısıdır. Allah'ın rızasını kazanmadır. İnsanın yaşlı dahi olsa daima anneye ihtiyacı olmasıdır. Babaya ihtiyacı olmasıdır. Anne ve babanın da evlada ihtiyacı olması hususudur. İşte bu şuur içinde bir dağıtım bunu temin edecektir. Bunların üzerinde durduğum için hatırlatma sadedinde sadece döndüğüm üzerlerine basa basa geçtim. Bugün kısaca arzına imkan bulursam arz edeceğim şey toprak ve onun işlettirilmesi. Sonra Frenkçe ifadesiyle sosyoekonomide sermayenin yeri. Ve imkan bulursam arz edeceğim emek sermaye mevzuu arasındaki alaka mahsus bir hava içinde onların ifadesiyle çelişki demiyorum. Alaka diyorum. Emek sermaye alakası. Toprak İslam'dan evvel de ehemmiyeti olan ve asırlarca ehemmiyetini koruyan bir mevzu olarak daima bir tac mevzu olarak devam etmiş. Bir tac mevzu olarak baki kalmıştır. Fakat Kur'an toprağa ayrı ehemmiyet getirmiştir. O insanın menşei. Ve sonra vefat edip insanın içine gireceği, insanın sandığı, mahfazası. Ve sonra nebatatın tohumlarını bitirdiği gibi yine insanın bir gün o madde içinde biteceği mukaddes şey. Cenazeleri mezara koyduğumuz zaman minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra ayetini okuruz. Allah kemal-i azametle ferman ediyor. Biz onları sizi topraktan yarattık. Tekrar çevirip toprağa döndüreceğiz. Ve ikinci defa neş'eti saniye dediğimiz ikinci dirilişi varoluşu yine topraktan yapacağız. Toprak insanın menşei. İnsanın menşei olan toprak aynı zamanda iktisadi hayatında ve iktisadi refahında, aile huzurunda insanın saadetinin de menşei olmuştur. Allah bağlar ve bahçelerle donattığı toprak. Toprak insana en yakın şeydir. O bakımdan dinde toprağın kutsiyeti vardır. O bakımdan insanın alnı yere değdiği zaman, toprağa geldiği zaman en kutsi, en ulvi bir hal iktisap etmiş olur. Onun içindeki mezhari mevcudat Efendimiz namaz vahdiyle alakalı bir hadisi şerifte, sahih hadiste اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدْ İnsanın en çok Rabbine yakın olduğu an secde anıdır. Yüzü yerde olduğu andır. Başını toza toprağa sürüp gurur hortumunu secde ile büktüğü andır. Toprak kutsiyet kazanır. Fakat onu yerinde işleyecek. Feodalist anlayış içinde, toprak ağası anlayışı içinde meseleyi ele almayacağız. Allah'ın mahluku ve emrimizi amade, iktisadi hayatımızda bir faktör hüviyetinde ele almaya çalışacağız inşallah. Aynı zamanda toprak tasavvufta tevazuun remzi olmuştur. Sadi hak, şevkak, saruyen de güldür. Toprak ol, toprak ki gül bitiresin. Ve deder, zira toprak olmayandan başkasında gül bitmez. Mefkari mevcudat Efendimiz, hayatın tazdiki ve sıkıntısı karşısında, içinden şikayet işmam eder bir şey geçer gibi olacağı an, Mikail Aleyhisselam inmiş ve bu mevzuda kendisine Cenab-ı Hakk'ın selamını getirmiş. Melik mi yoksa kul mu? Meliklikle beraber peygamberlik mi yoksa kullukla beraber peygamberlik mi? Cibril'in yüzüne bakınca arz ettim bir evvelki dersen. Emin olan melaike Cibril, eliyle Resul-i Ekrem'e tevazu diye işaret buyuruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toprak kadar alçalıyor, tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyor, Allah'ın bir kulu olarak peygamber olmayı tercih ederim diyordu. Toprağı Allah Celle Celaluhu insanların altına bir merkup yapmıştır. Hidayette terlevha olarak arz ettiğim ayet-i kerime bunu ifade ediyor. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْتُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ O Allah ki ceale lekumul arda zelûle. Yeri sizin için zelûl kıldı. Ne demek zelûl? Siz çok iyi terbiye görmüş bir ata binersiniz. Onunla tepeleri tırmanırsınız. Aşılmazlara aşarsınız. Aşılmaz yerlere varırsınız. Dur dediğiniz zaman durur. Git dediğiniz zaman gider. Nimetlerin, insanların bulunduğu yerlere alır sizi götürür. Kendinde bulunan hassasiyetle çağlayanların başına sizi götürür. Su ihtiyacını duyduğunuz zaman onun ferasetiyle bulursunuz. Meyve ihtiyacını duyduğunuz zaman onu meyve ağaçlarının altında görürsünüz. Böyle bir aklınız olsa, zelûl diyoruz buna. Size tam imtiyat etmiş, emrinize tam amade. Muhtaç olduğunuz şeylerin başında sizi bulunduruyor. Allah yeri sizin için böyle zelûl kıldı. Yer bütün ihtişamına rağmen, içinde Allah'ın iftihar ettiği metallerle emrinize amadedir. Altına mı ihtiyacınız var? Bulursunuz ondan. Gümüşe mi ihtiyacınız var? Bulursunuz ondan. Yiyeceğiniz şeyleri gömer de bire bin alırsınız, yerden alırsınız. Ya doğru ter çeken ağaçlar vardır. Tabla tabla meyvelerle, salkınlarla size uzanan meyveler vardır. O meyvelere sizin vücudunuzun ihtiyacı vardır. Protein, vitamin adı altında. Daha çeşitli metaller halinde sizin ihtiyacınız vardır. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu zeminden kaynatır tıpkı ot bitiriyor gibi. Kaynakları fışkırtıyor gibi. Yerle bu kadar alakanız vardır. İhtişamına rağmen siz onun omuzlarında dolaşıyorsunuz. Kur'an'ın ifadesinde bu üstünlük var. Siz onun omuzlarına binmişsiniz. Maksuda doğru gidiyorsunuz. En camında Allah'a vakıf olacak. Cennete ehil hale geleceksiniz. Fakat bu tatlı yolculuk esnasında yine cennet bahçeleri içinde giriyorsunuz. Siz vücudunuzun %60-70'e yakın sudan ibaret olması karşısında su ihtiyacını, suyla münasebetini yerde buluyorsunuz. Vücudunuzun meyve ihtiyacını yerde buluyorsunuz. Ekmek ihtiyacını yerde buluyorsunuz. Şu vücudunuz diye ihtiyacı varsa yerde bulunmaması mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istersek ihtiyaçları da birer hastalık sayalım. İhtiyaçlar karşısında onları görmeyi de tedavi sayalım. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ بِهِ الدَّوَاءً Ebu Davud'un sünnetinde rivayet ettiği bu şeyden. Hastalıklarınıza kadar bütün arızalarınıza iyi gelecek, sizi tedavi edecek, onulmaz dertlerinizin dermanını dahi havi bir hazinedir yer. Bir eczanedir yer. Bir maliye ambarıdır küreyar. Bir ışıklandırma menbaıdır küreyar. Bir tarladır küreyar. Bir meyvelerin satıldığı yere hal diyorlar ama belki istikrar olacak küreyarda karşı. Bir haldir küreyar. Bir handır küreyar. Neyi ararsanız içinde bulacaksınız. Birinin büyük ve muhteşem ifadesiyle ifade ettiği gibi her baharda vagon vagon kayıptan çıkan muhtaç olduğunuz meyveden dahil yiyecek şeylerinize kadar her şey geliyor, dökülüyor ve siz istifade ediyorsunuz. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا Onun menkiplerinde geziniz, omuzlarında dolaşınız, aziz olarak yaşayınız, izzetli olarak yaşayınız. Yani zeminin manasını anlayınız, dikkat buyurun. Eşya ve hadiselere aşina ve nicahban bir nazarla bakınız. Eşya ve hadiselerin içine girmeye çalışınız. Zeminin omuzlarındayken kalçasına ve bacaklarına düşmeyiniz. Onu anlamayanlardan olmayınız. Onu keşfedebileceğiniz mevkide durunuz. Ve yine Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi, siz rızkınızı ve muhtaç olduğunuz şeyi yerin derinliklerinde arayınız. Arpayı, buğdayı aradığınız gibi madenlerle yerin derinliklerinde arayınız. Ve derinlik namütenahi olmak keyfiyle çeşitli madenlerden petrole kadar yerin derinliklerinde arayınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman buyuruyor. Kim bilir daha bunun altında neler var. Zaman ve hadiseler bunları tefsir edip karşımıza çıkaracak ve göreceğiz. Toprak insan için her şeydir. Ama ona bu kadar şeyler atfettikten sonra İslam'ın bu mevzudaki noktayı nazarına intikal etmek lazım. Buna toprak dedik. İslam toprağa nasıl bakıyor? Asıl mesele onu bilmektir. Muhakkak ki İslam toprak ağalığının karşısında çok kötü, içtimai için zararlı olan şeylerin karşısında olduğu gibi. Feodalist bir anlayışın karşısında bir kısım kimselerin yeni ve uydurma ifadesiyle emek semekle emekçi olarak işlemesi ve bir kısım kimselerin onların emeğiyle beslenmesi, bir güruhun alabildiğine müreffeh ve beri de bir güruhun alabildiğine sefil ve rezil olmasının karşısında tek kelimeyle toprağın belli elle toplanmasının karşısında bunu mevzunun sonundaki bir ayette arz edeceğim. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُونَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَةً Bunu böyle yapacaksınız. İnfak edip dağıtacaksınız. Taksime uğratacak ve tabi tutacaksınız. Ta servet ve devlet belli grupların elinde temerküz etmesin. Ta buna karşılık belli yerlerde arzu ve istek tahassüdü olmasın. Ta belli yerlerde stokçu bir tahassüt olmasın. Bir yerde zengin birikimim veya fakir birikimi, bir yerde de servet birikimi olmasın, terakim olmasın. Kur'an'ın fermanıdır bu. Ama bunun başında infak vardır, meşru yollarda dağıtma vardır. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın anlattığı şeylerin idrakına bizleri ila buyursun inşallah. Muhterem Müslümanlar, yer emrimize amadedir. وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَلْقِيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَاَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مَهِيجٍ Ama bu yer Allah'ın mülküdür. Yeri meddeden, açan, yayan, anil merkez havası içinde geliştiren, geniş bir kabuk teşkil eden ve sonra bunu hayata müsait kılan mededna sözünden çıkarıyoruz bunu. Çektikçe çekmen ve sonra hayata müsait kılman. Sema ile arasında alışveriş temin etme. Ve sonra da bu adeta balon gibi şişmeye karşı her türlü ihtizazı önleyici mahiyette وَالْقَيْنَا فِيَا رَوَاسِينَ Sonra çok rahatı, çok köklü dağları adeta çivi gibi o yere takma ve perçinleme. Dağların yerin üstündeki sivriliklerinden daha çok yerin altında yerin merkezine doğru derinlikler dağlara verir. Yerin daimi ve ciddi istizadını bununla önlemen. Bunları biz yaptık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. وَالْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاتٍ وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Yeryüzünde her çiftten size iç açıcım, içinizde inşirah hasıl edeceğim, bütün duygularınızı okşayacağım. Yani ağzınıza bir hoş geldin diyeceğim, gözünüze safa geldin diyeceğim, midenize merhaba çekeceğim. Bütün duygularınıza içinde taşıdığı şeylerle imdada yetişeceğim ayetten. İç açıcı şeylerle tezgin etsin. her şeyde zevktir, o da ayrı bir şey. Kur'an'ın mucizatını anlatırken anlatmıştır. Atomlardan alından nebulozlara kadar her şey çifttir. İnsanın ve sair canlıların çift olduğunu bildik, gördük ama her şeyin çift olduğunu 14 asır evvel söylemesi Kur'an'ın ayrı bir mucizesidir. Biz bununla tıpkı bir beşik gibi yer bizim emrimize amade bizim için sallandığını görüyoruz. Yine bir bahçe gibi bizim için donatıldığını görüyoruz. Yine şakır şakır suların çağladığı adeta çay başı gibi bizim için bu hale getirildiğini müşahede ediyoruz. Ve bunun ötesinde bunu değerlendirme, en verimli şekilde ele alma işi bize düşüyor. Geri bu hüviyette kabul ettikten sonra İslam'ın bakışına geçelim. Tatbikatta biz şunu görüyoruz. Devri Risalet ve Nahi'den başlayarak toprak en verimli şekilde ele alınmış. Birinci asırda daha, yani Mefari Mevcudat Efendimiz'in Medine'ye hicreti 30 sene geçmiş veya geçmemiş o dönemde sahip bulundukları saha içinde ölü bir tek arazi parçası kalmamış, her şeyi, her yeri işlemiş ve her arazi parçasının içine girmişlerdir Müslümanlar. Prensipleri arz ettiğim zaman göreceksiniz. Girme mecburiyetindeydiler. Çünkü Allah ahlakı buna amirdi. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ben onu sizin emrinize amade kıldım. İstifade edersiniz diye kıldım. Bakın şu fermana. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَطْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَاَنْعَامِكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İnsan yiyeceği şeye bir bakmıyor. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِ Bütün muhtaç olduğu, çerezine kadar yediği her şeye bir kere bakıversin. اَنَّا صَدَغْنَا الْمَاءَ صَبَّ Suyu bir siz kanun deyin. Belli prensiplerle şatır şatır aşağıya döktük. Denizleri buharlaştırdık. Sonra bulut yaptık. Belli kanunlarla bulutlar arasındaki zayıf nakit izdivaç yaptık. Sonra onları şakır şakır aşağıya döktük. Başka bir ayetler ışık tutuyor. Hatta şimşek çaktırdık. Ve sonra azotla nebatatın imdadına yetiştik. Onlardan istifade eden insanlar aynı zamanda onlar da vücudun azot ihtiyacını gördüler. Bunu yıldırım, şimşek ve bulut izdivacı gökteki tarrakalar diye ifade eden ayetlerde arz etmişsin başka zaman. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ Sonra da paramparça ettik yerim. Hüseyinler başlarını çıkarırken, söz sultanın ifadesi içinden, aşıkların elleriyle mahşukun veya mahşukun eliyle aşıkın kalbi parça parça olduğu gibi, o ince, o narin, o gayet zarif, sigara kağıdı gibi ince şeyler karşısında, yerin sert tabakası parça parça oluyor. İşte yeri parça parça etmeden, tenasib illiyet prensibiyle bu kadar zayıf, bu kadar cılız, bu kadar ehemmiyetsiz efendim dallar, budaklar, yani şeyler karşısında Allah Celle Celaluhu bunlar yeri yarmaz diyor. Enna şakaknel arda şakka. Yeri biz parça parça ettik, yardık. Fembetna fiha habba inaben ve kabba. Oradan habbeler, çeşitli taneler çıkardık. Zeytin çıkardık, kurma çıkardık. Yoncalar çıkardık. Daha neler neler çıkardık sahada bittikten sonra. مَتَاعًا لَكُمْ وَلَاَنْعَامِكُمْ Hem sizin yiyecekleriniz hem de hayvanatınızın yiyeceği şeyler. Hem sizin gıdanız bağışlayın hem de hayvanatınızın alabı olarak çıkardık bunları. Onlara takdim edeceğiniz ülufeler olarak çıkardık. Size ülufe verdik, onlara da ülufe verdik. Görülüyor ki Cenab-ı Hak yer için bize bir bakış getiriyor Kur'an-ı Kerim ile. Bu bakış yerin bitirdiği bütün şeylerden istifade etme bakışıdır. Bu bakış ya bizim veya hayvanatın istifade edebileceği bir bakıştır. Siz müdahale ve muhaleke ile bunu temin edeceksiniz. %100 yerden istifade etme yollarını araştıracak ve bulacaksınız. Bu Allah ahlakıdır. Allah böyle yaptı. Siz deyin ki bir zamanlar karbondioksit devriydi. Sizin çirkin elleriniz yer zemine karışmadığı için yeryüzünde minare boyu ağaçlar vardı. Otlar da o kadardı. Ve yeryüzü hayatı yaşama müsait bir haldeydi, bir vaziyetteydi. İnsanın eli ve iradesi işe karışınca her şeyi alt üst etti. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın yere baktığı gibi bakın. Onun değerlendirdiği gibi değerlendirin. Her şeyden istifade etme yollarını araştırın. İşte bu ilahi ahlaka dayalı olmanın ifadesidir ki sık sık arz ettiğim Buhari hadisinde Allah Resulü men arda ardan men ahya ardan meyteten fehye leh. Bir kimse ölü bir arazi ihya ederse ona sahip olur. Sahipsiz araziye kim olursa olsun sahip olur. Üç mezhebin noktayı nazarı hemen hemen aynı merkezdedir. Yalnız Hanefi fukahası der ki, üç tane bir toprağı peşi peşine bir insan işliyorsa, devlet onun elinden alır başkasına verir. Bu mevzuatta teferruata götürücü şeyleri Hanefi mezhebinin kütübü fıkhiyesinden de arz edeceğim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylerken Allah ahlakı istikametinde hareket ediyordu. Allah azamı tasarruf prensibiyle yerden istifade yolunu bize gösteriyor. Öyleyse bizim yerimizde ölü yer olmayacaktır. Ve bin değil, bin teessür, bin teessür. İşi idare eden fakat anlamayanlara. Uçağa birbirinin gezin. Buradan Erzurum'a kadar gidin. Mukaddes Anadolu toprağının dörtte üçünün bataklık, sorak, dağlık ve kıraç olduğu göreceksiniz. Toprak her şey. Fakat toprağı bilen elinde her şey. Onu kullanan elinde her şeydir toprak. Tatbikatta bu manayı buldu. Bulmaması da mümkün değildi. Çünkü bu Allah'ın emriydi. Celle Celaluhu. Tatbikatta en verimli şekilde toprak ele alındı. Yer yer işlenmeyen kesimlerde toprak alındı, işleyenlerin eline verildi. Biz bundan şunu anlıyoruz, ısrarla bir husus üzerinde duruyor. Ve iktisatçıların dikkatini istirham ediyorum. İslam'da her şey aktif olarak ele alındığını görüyoruz. Ben iktisatçı değilim. Fakat bu zaviyeden baktığımız zaman her şeyin aktif olduğunu görüyoruz. Hareketli insan, yerinde duramayan insan, cihat ruhuyla dir dir titreyen insan ve muttasıl bu hava içinde ihtizazlarını yaşayan insan. Ekilen, biçilen, muttasıl, mahsul alınan toprak. Stok yapılmamış, bankalara konmamış, tefecinin eline geçmemiş, monopolculuğa kurban olmamış aktif para, muttasıl işleyen para. İslam'da devlet hazinesine para gelir gider ciddi bir hesap içinde. Bu ay gelen parayı ertesi ay göremezsiniz. Ama öyle bir denge vardır ki muttasıl gelir geçer, çay gibi akar. Stokçu, monopolcu parayı stok eder bir yere yığar. Dış dalgalanmalar karşısında seninki sessiz denizin içi tahter bahir dalgası halinde batar. İslam'da her şey aktiftir. Bu aktif ruhla mesele ele alınmış. Onun için Mezhar-ı Mevcudat Efendimiz Hayber'i fethettiği zaman şu tatbikatını görüyoruz. Aynı devrede Bilal İbn Harise'ye de arazi verdi. Fakat bir sene iki sene arazi işlemediğini görünce bu şerefli sahabinin elinden araziyi aldı, sen işleyemiyorsun dedi. Ben onu başkasına vereceğim. Aynı tatbikatı Seyyidine Hazreti Ömer'de görüyoruz. Bilal İbni Rabah ki Allah Resulü'nün mezini. Seyyidine Hazreti Ömer onu anarken Bilal efendim benimdir. Onu efendim azat etti, Ebu Bekir yani. Hülyete kavuşturdu. Buna rağmen Bilal'e arazi verir. Ya Fedek'ten veya Hayber'den. Bilal'ın işlemediğini görünce o mezin camide ezan okur, namaz kılar, cihad eder. Araziyle alakası yok. Bilal o araziyi senin elinden alacağım. Ben memleketin sınırları içinde bir avuç toprağın mahsal kalmasını istemem. Araziyi elinden alır işleyene verir. Bilal-i Habeşi'de arazisini kaybeder. Mevlana şimdi bu mevzuda Makrizi'den veya bu mevzuda daha evvel yazılmış kitaplardan nakiller yapmak suretiyle misalleri bine çıkarmaktadır. Üzerinde ariz ve amik durmak istemiyorum. Üzerinde ariz ve amik durmak istemiyorum. Toprak aktif olarak ele alınıyor. Aktif olarak. Bütün toprak ihya ediliyor ve işletiliyor. Ramazan okudum. Şira mevzuu yine toprağı vazif hale getiren müesseselerden bir tanesidir. Bir bakıma bunlar bize gelen itirazlara da cevap mahi olduğu için ben mevize hüviyetinden bazen meseleyi çıkararak bir bakıma suale cevap veriyor gibi konuşuyorum. Şira mevzuu da bu mevzuda yine toprağı pasif kılıcı bir faktördür. İslam'da kira esas değildir. Yanlış anlamayın, kira yoktur demiyorum. Çünkü aktif bir politika güden bir sistemde kiranın olmaması ayrı bir eksikliktir. Ama kira esas değildir. Komünistlerin hücum ettikleri rant müessesesi yoktur İslam'da. Feodalist düzende olduğu gibi bir insanın yan gelip yatıp tarlasından, bağından, bahçesinden gelen kirayla beslenmesi yoktur. Buhari, Müslim, Ebu Davud'un sünneni gibi hadis-i şerif kitaplarında Allah Resulü şiddetle kiranın karşısında olduğunu ifade buyuruyor. Buhari bunu anlatırken diyor ki herkes kendi arazisini kendi işlesin diyor. İşleyemiyorsa başka birisine versin, terk etsin. Başka birisi işlesin. Müslim bu hadise ayrı bir ilave yapıyor. Şayet diyor başkası işlemeden imtina ediyorsa hayır ben işleyemem, vaktim yok, imkanım müsait değil. O zaman yanında tutsun, kiraya vermesin diyor. Bu çok ciddi olarak kiranın karşısında olmanın ifadesi. Onun için diyoruz ki araziyi, toprağı kiraya vermek esas değildir. Şayet toprak ancak kiraya verilmekle aktif kılınacaksa o zaman müracaat edilir. Çünkü bizim aktif olan politikamızın muktezasıdır. Kira da aktif kılıcıysa şayet o zaman verir. İyi bir müstecir, iyi bir müstakbil, bile bin alabilecek say ve gayrete sahip birisi, elimde arazisi yoksa, ideal bir fiyatla aldığı araziden hem millete hem de memlekete çok getirecektir. Zira bir arazinin bir toprağın muhtar kalması hem toprak sahibi için zarardır, hem de o memleket halkı için zarardır. Hanifi fukahasından Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, sureti katiyede kiranın karşısındadır. O günden bugüne bir sürü fukaha ve sonunda Şah Veliyullah Dehlevi de arazi kirasının karşısındadır. Ama İmam Ebu Yusuf ve büyük bir fukaha topluluğu Hanifi mezhebinden diğer mezheplerden zaruret ve şartlar muvacihesinde kirayı tedbir etmektedirler ki kütübü fıkhiyede kira bahsi de görüyoruz. Demek kira asıl değil. Kira bir kısım zaruretlerin yeni ifadesiyle tezgahladığı bir husus oluyor. Mümin zaruretler muvacihesinde ona başvuruyor. Çünkü o da aktiviteyi öldüren, canlılığı öldüren ve her şeyi pasifize eden bir faktör olarak iş yapıyor. İslam'da her şey aktiftir. Her şeyi canlı tutacaksın ve işte bu hava içinde hareket ediliyor. Hanefi fukahasının müteahhirinden İbn-i Abid'in kitabından bu mesele ele alınırken el cümle şu ifadeler anlatıyor. Vergi verme mecburiyetinde olan bir toprak, şayet işleyicisinin elinde iyi işlettirilmiyorsa, şayet suyla o arazi mahsul verdiği halde iyi sulanmıyorsa, devlet reisi o arazi sahibine daha çok vergi tarh etmek suretiyle onu daha fazla harekete ve gayrete getirme selahiyetindedir diyor. Hani bu fıkıh bu. Hatta onun elinden alıp bu araziyi başkasına verip işletebilir diyor. Diğer mezheplerin noktayı nazarı İhya-i Nevat mevzunda arz ettiğim gibi. Hani bir noktayı nazarı hususuyla müteahhirin fukahının noktayı nazarı da budur. Biz toprağa da böyle bakıyoruz. Ama tekrar edeyim. Toprak ağası şaka toprağı ele almıyor. Belki her kazancımızın içinde başkalarının hakkı, hukuku bulunduğuna inandığımız gibi, elimizdeki toprak ve toprakın mahsulü içinde de başkalarına ait bir kısım hakların bulunduğu prensibiyle hareket ediyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle hareket etmeye bizi muvaffak kılsın. Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri, en çok onun devrinde toprak bir aktivite kazandı. Canlılık kazandı ve büyük mahsule medar oldu. Medayin, İran'ın bütün şehirleri fethedilince, harbe iştirak eden mücahitler araziyi aralarında paylaşmak istediler. Orkumandanı Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Hazreti Ömer'e yazdı. İran'ın arazisini Medineli ahali arasında paylaşmak istiyordu. Hazreti Ömer Allah Resulü'nden öğrendiği şeyleri yazdı kumandana. Sen askerler arasında ganimeti takdim et. Arazi ise orada yerli halktan idarecilere tevdi et. Ve onlara şu prensipler tahtında vergi terh ediver. Onlar o araziyi iyi bilirler. İyi işlerler. İyi semere alırlar. Biz onları himaye ettiğimizden dolayı bir de herhangi bir vatandaş gibi vergi verirler. Bu vergi harac olur. Bu vergi cizye olur. Bu vergi öşür olur ne olursa olsun. Bunların taksimine ve tariflerine geçmiyorum. Çünkü mevzuyla doğrudan doğruya alakalı görmüyorum. Bu hususta arizlamik malumat isteyenler İslam İlimler Fakültesi'nde doçen Ali Şafak Bey'in İslam'da Toprak Hukuku kitabını okusunlar. Bu zaman bir mücellet, ben bu hususta iktisadi yapımızla alakalı toprağa ait prensiplerden birkaçını arz ediyorum. Aynı hadise Mısır havalisinde de oldu. Kumandan Amr-ı İbn-i As mektup yazdı Mısır arazisinin dağıtılması mevzuunda. Yine ferman-ı halife aynı istikamette ısrar edildi. Ganimeti dağıt, arazi yerine halka bırak, işletsinler, iyi şekilde işletsinler. Ve onlara vergi tarh et diyordu. Devri Ömeri'de de araziye bu şekilde bakıldı. Arazi daima canlı kılındı. Ve işletmeyenlerin elinden alındı, işletenlere verildi. Günümüzde sosyalist idareler bu hususta İslam'a doğru yaklaşıyor ve yanaşıyorlar ise burada bu mevzu İslam adına söylememizin, İslam adına bir cürüm teşkil etmesini ifade etmez. Çünkü hangi sistem olursa olsun, akıldan nebaan ettiği için akla dayanmaktadır. Aklın ise bir hikmeti vücudu vardır. Sosyalist sistemler bahtsız sistem oldukları halde bir yerde vahyi seviye yaklaşmış, akla yaklaşmışlardır. Öyleyse bir yerde, İslam onlardan evvel, bir yerde onlar bu mevzuda İslam'a doğru gelmişlerse şayet, ben bunu İslam adına arz ederken, takdim ederken, ne o sistemlerin müdafi, tamam işte biz de böyle diyoruz. Siz öyle diyorsunuz ama sonra söylüyorsunuz. Bu söz evvela Allah tarafından söylenmiş. Öyleyse herhangi bir sistemin ve iznin karşısında size gelmeden ziyade, günde 5 defa yaptığınız gibi Allah'ın karşısında size gelin ve serkuru edin. Ve bütün bunlardan sonra toprak ve toprağın işlettirilmesi hususu. Size ariz ve amik malumat arz etmedim. Bunlara iktisadi faktörler dedim, üzerinde durdum. Anlatış tarzından fedakarlıkta bulunmadım. Anlayış tarzına da mümaşattan geri kalmadım. Umumi halka hitap ettiğim düşüncesi içinde iktisadinin karmakarışık prensiplerine girmedim. Siz ve ben olarak meseleyi Kur'an zaviyesinden ele alıp takdim etmeye çalıştınız. Üçüncü prensip iktisadi faktörlerde Frenkçe ifadesiyle sosyoekonomide sermayenin yeri. Sermaye. Cidalde dinamit sermaye. Molotov kokteyllerin arkasında sermaye. Çeşitli izimlerin sokakları bilmem ne gibi sarmasına badi olan sermaye. Sahaya karşı cihad ilan etmiş sermaye, sahayı köstekleyen sermaye, sahin suyu istimal edilmesine badi olan sermaye ve nihayet Frankenstein'in hortlakları gibi günümüzde proletarya düşüncesinin hortlamasına badi olan sermaye, suyu istimal edilmiş sermaye. Batı kendi düşüncesi istikametinde sermayeyi tamamen materyalist bir hava içinde ele aldı. Ona yer yer temas ederken, iktisadi refahın en büyük vasıtası paradır dediğini, parayı mihraba attığını, parayı minbere çıkardığını, parayı beyninin her güddesine yerleştirdiğini ve parayla elde ettiği şeyleri kalbinin üzerine koyduğunu, hatta çok defa tekrar ettiğim, kalbini doğrayıp pişirip bağırsaklarına yedirdiğim. Biz onu böyle görüyoruz. O böyle olduğu için, böyle yaptığı için bizim anladığımız manada bir sermaye mevzunu ele alması da düşünülemez. O sermayeye sadece sayın ve tasarrufun terakkümünden ibaret bakar. hatta tasarruftan ibaret bakar. Bugün yani bunun manası şudur. Bugün biraz kıt kanaat yaşarsan, yarın daha çok yatırım yapma imkanını elde edersin. Bugünkü sıkıntı içinde bulunmam, yarın müreffeh neticeleri doğurmanın mukaddimesi ve başlangıcıdır. Binaenaleyh bugün çalışacak, çabalayacak, çalışıp çabalama neticesinde sen tasarrufta bulunacaksın. İşte senin bütün muamelesin hepsi bundan ibarettir. Biri sahayı putlaştırmış, öbürü de böyle sermayeyi putlaştırmıştır. İmkan bulursam sahi sermaye tenaffuzu veya alakasını arz edeceğim. O ayrı bir mesele. Sahi tasarrufla terakim, sermaye tasarrufla terakim eden bir şeydir. Sonra da yenilerin ifadesiyle gider yatırımlara intikal eder. Fabrikalar tesis eder. İş yapıcı müesseseler kurulur. Gelir getirici tercihler kurulur. Bir bakıma bir gün senin tasarrufun döner döner döner, fabrikanın çarkı haline gelir, makine olur. Ve sonra sen başında oturursun veya hizmetçin oturur, senin daha önceki tasarrufun bir düğme haline gelmiştir. Düğmeye basarsın, 1000 top bez birden boyanıverir. 1000 tezgah birden çalışıverir, otomatik. İleride bu daha korkunç bir hüviyet alacak. Bütün makineler, tezgahlar kompütürle çalışacak. Sadece hafızaya yerleştireceksin, onlar dikte ve kumanda edecekler ve sen yerinden kıpırdamadan yumuşak döşeğinde oturacaksın. Ayaklarını ayaklarının üstüne atacaksın. Uf deyip sağa döneceksin. Puf deyip sola döneceksin. Yuf olsun bu hayata bitmiyor be diyeceksin. Rahat hayatına bin nefrin okuyacaksın. İnsanlık dışı gelişen şey. İnsanlığı rafa koyucu mahiyette şey. Bütün bunlar olurken insanlık unutuldu. Hedef alınmadı. Bu mevzuda söylenecek çok şey var. Sizin diskopatilerinizden çektiğim için, disklerinizden, efendim kalp büyümelerinize kadar, bilmem kalp kapakçıklarının bozulmasına kadar şu hayatın tevlid ettiği nesebi gayri sahih bütün emraz hepsinin üzerinde durabiliriz ama ben emraz üzerinde durmuyorum. Tabipler duruyor. Üzerinde duracağımız şey başka şimdi. Sermaye, sermayenin suistimal edilmesi. Biz sermayeyi sırf tasarrufa vermiyoruz. Ve neticede insanı miskin hale getirmeyi de düşünmüyoruz. Fabrikanın, tezgahın çalışmasının yanı başında insanın aktivitesinin de devamını düşünüyoruz. Ve yine diyoruz ki yanılıyorsunuz. İnsanın sermayesi ne sadece sayının neticesi ne de tasarrufun neticesidir. İnsana bir yerden bağış gelir. İnsana miras intikal eder. İnsana birisi bir vakıf yapar. Bir insana bir vasiyette bulunurlar. Bir insan durup dururken bir yerde bir hazine keşfeder. Sizin tarifiniz bu mevzuda kafi vafi değildir. İşte kapitalizma, işte komünizma. Her ikisi de meseleyi tarif ederken sermayeyi aynı imdiklerden geçirmede ve maddiye duygusuna dayamaktadırlar. Halbuki biz görüyoruz ki sermaye bunların dışında belki bin menbaadan beslenmekte güç ve fer almaktadır. Yine onun kullanılması mevzunda da esasen cismaniyetin, hayvaniyetin refah ve saadeti değil. Aynı zamanda kalp ve ruhun huzur ve saadeti. Dünyevi saadetin yanı başında ukrevi saadetin temini. Allah rızasının kazanılması. İnsan buhran ve krizlerinin bertaraf edilmesi. Gençliğe istikamet getirilecek bir yol ve yöntemin tutulması. Hususları istihlak planında ele aldığımız, ele almamız gereken, ele alma planında bulunduğumuz hususlardandır. Onun için biz farklı düşünüyoruz. Sermaye çeşitli yönleriyle ele alındığı zaman çok sağlam ve geniş bir kaide bulacaktır. Onlar bütün meseleyi biri faize dayamakta, öbürü ise sermaye ve faizin kökünü kazmakla her şeyi halledeceğine inanmaktadır. Marshall diyor ki, sermaye hacminde faizin rolü, tesiri çok büyüktür. İnkar edemeyecek kadar yenilerin ifadesiyle etkisi vardır. Öbürü de diyor ki, mesela Keynes diyelim, Amerikalı bir iktisatçı olmasına rağmen sosyalizm taraftarlısı olan, O da diyor ki bu mesele, bahsettiğiniz mesele hiçbir yönüyle kuşkuda nari ve beri değildir. İşte ayrı ayrı daire, ayrı ayrı vadilerde söz söylerken fakirin fakirliğini, zenginin zenginliğini, ortada iştirak gücü olmayan fakirin daima fakir kalacağını ve zenginin mutlasız zenginleyeceğini ve bütün bunlar için çare de herkes kendi sistemini görmekte. Ancak benim sistemim buna huzur getirecek, benim sistemim buna çare olacak havasıyla, felsefesiyle ortaya çıkmaktadır. Halbuki bu meseleler Müslümanlıkta halledilmiştir. Arz ettim, Müslümanlıkta bir zümrenin alabildiğine tok ve müreffeh, diğer bir zümrenin aç olması düşünülemez. Kendisi tokken, komşusu aç olan bir insan benden değildir, diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yediği yemek sofrasında kaşığını boş götürüp getirdiği halde, komşusunun karnını doyurmak isteyen mümin vardır bizim içimizde. Yanında çalıştırdığı hizmetçisine ceketini ve kendisine pantolonu giymek suretiyle elbise yaptıran patronlar vardır bizim cemaatimiz. Niçin ayağına da bir pantolon yaptırmıyorsun? Ancak birkaç elbise yaptırabildin. Ve bunu da adilane taksim yaptım. Yarısı hizmetçime, yarısı bana. Bu sistem içinde ya bütünüyle aç kalma vardır veya bütünüyle doyma vardır. Onun içindir ki Seyyidina Hazreti Ömer kıtlık olduğu zaman sadece ekmeğini sirkeye banıp yiyordu devlet reisi olduğu zaman. Ekmeğini sirkeye banıp yiyordu. Seyyidina Ebu Beyde Tübnil Cerrah, ordusu kıt kanaat yaşadığı için kendisi de her gün yevmiye alma koyuyordu. Onu yiyordu ve sonra akşama kadar çekirdeğini ağzında sakız gibi çevirip duruyordu. Bizde bu vardı. En büyük kumandandan nefere kadar varsa bir şey sofraya müşterek gelir. Reisi Cumhur'dan belediye köprüsüne kadar varsa bir şey sofraya müşterek gelir. Başbakandan parlamenterine kadar, ondan da tarlada çapa sallayan işçiye kadar varsa bir şey beraber sofraya gelir. Ama bu mesele semahat ruhu ve şuuruyla geliştirilmiştir. Yani karşılığında cenneti alacak, Allah'ın rızasını kazanacak. Onun için seve seve vermiştir. Hazreti Ömer elinden kendi bahçesini çıkarıp vakfederken hayatında en mesut, kendisini mesut edecek bir işi yapmış, şu içindeydi. Ebu Talha Büreyha bahçesini vakfederken, fakire fukaraya bağışlarken en sevinçli gününü yaşıyordu. Allah Resulü eline geçenleri dağıtırken hayatının en mesut lahzalarını yaşıyordu. Bizde hayat bundan ibaretti. Öyleyse ne Marcel'in fakiri fakirlikten tutsun, zenginin zenginliğine sınır koymak için, ne de Keynes'in Taif hakkında karamsar veya sıkıntar oluşu. Esasen bunlar bizim için bahis mevzu olmadığı için, ben Necat önce bunları huzurunuza getirip burada bağışlayın etmeyi de düşünmedim. Allah-u Teala ve Tefeddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bize istikamet ihsan eylesin. Ezan-ı Muhammed okunduğu için söyledim, gördüm ki maddeyi vakit bulamadım. Saat sermaye ve emek boyutluğu alakası. Önümüzdeki derste buradan başlamak suretiyle inşallah Teala faiz, rant filan hususlarını ele alıp incelemeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. El-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki bizi Müslüman olarak yarattı. İslam'ın getirdiği istikametten istifade etme imkanlarını bizlere bahşeyledi. Onun için ne sağda ne de solda herhangi bir şeye başvurma lüzumunu duymuyor. İçtimai ve iktisadi hayatımızı denge ve düzene getirmek için başkalarının kapısına gitmiyor. Başkalarına karşı dilencilik durumuna düşmüyoruz. Bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, bizi istikamet içinde yürütecek, dengeli ve düzenli bir hayat yaşattıracak prensipleri vaz etmiş, bizden istemiştir bunları. Biz Allah'ın emirleri istikametinde olduktan sonra ne felsefenin muğlak ve musil meselelerine girmeye, ne içtimainin karanlık tehlizlerinde dolaşmaya, ne de iktisadinin henüz geldiği o yerde oturma imkanını bulamadığı meselelere, yerlere, işlere başvurma lüzumu olacağız. Duymuyoruz ve ihtiyaç hissetmeyeceğiz. Bir bakıma her şeyi bırakıp, miskin miskin, uyuşuk uyuşuk, emri ilahiye ram olma manasına gelmesin. Bütün aktivitesini, bütün canlılığını da yine Allah'tan alır mümin. Allah'ın rızasını kazanma istikametinden ve bu arada zelil olmamadan da Allah'ın hoşnut olduğunu düşünerek, zilleti Allah'ın sevmediğini hesaba katarak, mutfattır hamleler içinde yeni dünyalar inşa etmeye, yeni dünyalar kurmaya çalışacak ve yerinde durmayacak. Böyle bir hava içinde ne müsavatsızlık gibi bir cizap vardır ki alt üstte boğuşsun. Ne zulüm, taaşkın, tasallut ve ceberut gibi bir şeyler vardır ki hiyerarşiye karşı isyan olsun. Silsile-i merakip bertaraf edilmek istensin. Ne farklı yeme içme gibi şeyler vardır ki bir İslam-ı cemaat içinde görüp de onları elde edemediğinden ötürü iştahlar kabartsın ve bundan anarşid olsun. Yukarıya götürürseniz Ömerköy'le çerçeveler. Dişlerin üstünde bir koyunun ayağı köprünün taşına girse, kırılsa, yarın huzur-i ilahide Allah onu Ömer'den sorar. Baştan aşağıya kadar hava bu şekilde neskedilmiş ve bu tam ahenk ve aynı müsavat hava içinde hiçbir taraftan, hiçbir seviyeden diğer seviyeye ve tarafa gelecek itizar, itiraz, baş kaldırma ve isyan etme meselesi bahis mevzu değildir. İnler cevalinin etrafı idare ettiği dönemden sadece bir tek valiyi size getireyim. Cemaatin iç yapısı mevzuunda bir fikre sahip olacaksınız. Göreceksiniz ki iktisadinin büyük tepdebe ve ihtişamla temerküzler, taaküzler diye önünüze sürdüğüm, işsizlikten bahsetme adına bir kısım şeyler getirdi, felsefeler getirdi. Bütün bunlara mukabil. Fıtri hayatın, tabii hayatın, Allah'ın emirleri istikametinde nasıl ahenk içinde yürüyor? Etrafta yüzlerce vali var. İçlerinde eyalet valileri var. 3-5 vilayeti birden idare eden valiler var. Ve İslam devletinin sınırları Türkiye'yi 30 defa yutacak demiş. Geliri de bütçemizin 100 katına yükselmiş. Bu dönemde bir vilayet valisinin umumi durumunu gördüğünüz zaman cemiyetin iç yapısına tam vakıf ve nikahban olacak. Başkalarının ütopya dünyalarında terkim ettiği bu muhteşem alemi hayalinizde yaşamaya çalışacaksınız. Seyyidina Hazreti Ömer her haç mevsiminde 10 senelik hilafet müddeti içinde Mekke'de Beytullah'ın etrafından, Mina'da Akabelerden, Arafat'ta toplulukların bulunduğu yerde ve Müzdelife'de yine toplulukların bulunduğu yerden etraftan gelen halkla temas ediyor. Amillerden, valilerden, mal müdürlerinden, zekatçılardan memnun olup olmadıklarını, bir şikayetler olup olmadığını soruyor. Hiçbir valisinden şikayet gelmiyor. Hacca gelen sıradan insandır. Etraftan gelen müminlerdir. Bunlardan birine olmasa birine şikayet mevzu olabilecek bir taata ve tecavüz olmuş. Bir itisafta zulüm olmuştur muhakkak. Fakat hiçbirinden bir şikayet duymuyor sevgili Hazreti Ömer. Belki bana söylemiyorlar diye vefat edeceği sene bütün eyaletleri teşeker gezmeyi kafaya koymuştu ki İhtihal edip Taribeka'ya gidince bu ameliye olmadı. Yalnız bir cemaata rastladı Akabe'den. Dediler ki ya Ömer biz validen şikayet ediyoruz. Kimdir sizin valiniz? Said İbn Amir dediler. Böyle deyince Hazreti Ömer belki içinden geçti. Keşke yer yarılsaydı içine girseydim. Said İbn Amir benim nadide valilerimdendir. Ondan şikayet geliyorsa demek halk şikayetleri kesmediyor. Vay benim halime bu vaziyette Allah'ın huzuruna gidersem. devlet reisindeki ulvi duyguları düşünüyor musunuz? Said İbn Amir'i derdest Medine'ye celbediyor. O zatları da orada bulunduruyor. Vali içeriye girince buyur ya emir el müminin bir fermanınız mı vardı diyor. Senden şikayet var deyince şaşırıyor vali. Ne acaba benden şikayet ettikleri? Nakil diyor ki Hazreti Ömer senden şikayet var derken içinden de Allah'a şöyle yalvardı. Allah'ım Said İbn Amir karşısında beni mahcup etme diyordu. Al şikayetlerini söyledi. Arada bir zaman bir an oluyor ki işlerimizi görürken mesela makamında otururken mescitte otururken kendinden geçiyor saralı gibi bayılıyor dediler. Bir bundan şikayet ediyoruz bu saralı adamı al. İkincisi geceleri kimseyi kabul etmiyor. Yatsı namazını kılıyor evine giriyor sadece sabah namazında dışarıya çıkıyor. Ayağı öpülecek valiye bakın nesinden şikayet ediyorlar. Gece kimseyi kabul etmiyormuş saat 1'de, 2'de, 3'de, 4'te. Milletin yüzünü yüklendi ya 24 saat vazifeli satmayıncaya kadar. Üçüncü isnadınız nedir sizin? Diyor ki bir de haftada bir gün hiç dışarıya çıkmıyor. Ömer çok sarsılıyor. Demek sen tabanla görüşmüyorsun. Demek sen tabanla arana böyle bir sütre koydun. Demek gece halkı kabul etmiyorsun. Demek haftada bir gün kendine ayırdın. Allah'ım beni salat eyle diyor. Ya emir el müminin bir beni dinle diyor. Ben oraya vali gönderdim. Kendi gelirim yoktu. Devlet hazinesinden de maaş alamazdım. Gelirim temin ediyorum ancak geçimim kadar bir şey elde edebiliyorum. Milletime, eyaletime hizmet için yapıyorum bunu. Niçin bir gece dışarı çıkmıyorsun, halkı kabul etmiyorsun? Ya Ömer hasta bir hanımım var. Çamaşırımı kendim yıkıyorum, vali. Hanımımın bakım görümünü kendim yapıyorum. Ertesi gün onun, benim ve çocuklarımın yiyeceği yemeği kendim hazırlıyorum. Ve bu arada gece Rabbime de ibadet yapıyorum. Gündüz ne hanımıma bakmam, ne çocuklarıma bakmam, ne de yemeğimi yapmam imkanı olmadığı için bağışlarlarsa, kusurumu affederlerse hem Rabbime ibadetime hem de evlad-ı yalime bakışım bu gece de olsun benim diyordu. Ömer Allah'a hamd etti ikincisini sordu. Haftada bir gitmiyorsun. Ya Ömer Allah şahit, şu sırtıma giydiğim elbiseden başka bir elbisem yoktur. Bir hafta bir teviye bunu giyerim. Haftada bir gün gece bir peştimala sarılır. Bunu yıkarım. Kuruyuncaya kadar da dışarı çıkma imkanını bulamam. Ömer secdeye kapanacak hale gelmiştir. Tanıdığım gibiymiş Said İbn Amir. Ara sıra bayılıyormuşsun. Evet bayılıyorum ya Ömer. Kabbab bin Erez şehit edildiği zaman ben Mekke'de bulunuyordum. Müslüman olamamıştım daha. Onu getirdiler dar ağacının altına. Mızraklarla üzerine doğru saldırıyorlardı. Dininden dön Muhammed'i terk et diyorlardı. O etrafında aşina bir çehre bulamadı. Halbuki ben uzaktan seyrediyordum. Yardımına koşamadım onun. Kabbab'ın üzerine sullanırken bakışlarını uzaklara doğru kaldırdı. Allah'ım sen Resulüne ulaştır. Yani sonuna kadar sadakat içindeyim. Aynı lahzada Medine'de kumlar üstünde oturan Allah Resulü dizlerine kadar doğruldu. Ve aleykesselam ya Kabbab diye buyurdu. Ben bu manzarayı seyrediyordum. Yardım edemedim. Ne zaman o tablo gözümün önüne gelirse kendimi suçlu sayarım. Keşke ölseydim derim. Ve bayılır düşerim kendimden geçerim. Şimdi alın götürün valiyi derim. Ömer şimdi alın götürün valiyi. Anladınız mı valiyi? Devlet reisi Ömer. Vali Said İbn Amir. Umumi hava budur. Teba küçük bir haksızlık karşısında kılıcını çıkaracak kadar uyanıktır. Ve rahatlıkla hakkın müdafasını yapacak kadar hürdür, serbesttir, önümü istihbar edecek havadadır. Böyle bir yapıda huzursuzluk olamaz. Böyle bir yapıda valiye karşı şikayet olmaz. Böyle bir yapıda devlet reisinin aleyhinde yazı yazılmaz. Böyle bir yapıda devlet reisinin kurşun işlemez vasıtalar içinde girmesine lüzumatın olmaz. Çünkü sabah memnundur. Kahayimine kadar herkes öyle bir devlet reisinin ölümüne ağlar. Öyle bir valinin ölümüne ağlar kahayime kadar her şey. Emniyettedir, huzur içindedir. Onun için sinin yediği hançeri yiyip de yere yatarken ilk aklına gelen şey de büyük insanın şu olmuştur. Demek ki tabam içinde benden memnun olmayan bir fert vardı ki benim kanımla ellerini kirletti diye düşünür. Demek ki beni öldürecek kadar ona kötülük yapmıştım. Ey İbn Abbas, git sokaklarda dolaş bak halk ne diyor, aleyhimde şikayet var mı, iyi oldu yitti diyorlar mı? İbn Abbas bütün sokakları dolaştı. İçeriye geldiğinde şöyle diyordu. Beşikteki çocuğuna kadar vah Ömer, vah Ömer'e vah diye herkes ağlıyor. Pekala bunu bana kim yaptı? Kimi kırmışım ki yaptı? Dediler ki İranlı bir mecusi yaptı. Allah'ım bana hamd ederim. Demek ki bir mümini kırmadım. İdareci bu. Böyle bir topluluk huzur topluluğudur. Emsalini ancak melekler arasında semada gösterebilirsiniz. 100 milyon, 200 milyonun öldürüldüğü sistemde ne arıyorsunuz? Siz kendinize dönünüz. Huzurla beraber her şeyi kendinizde bulacaksınız. Allah'ın içinizde tutuşturduğu havada bulacaksınız. Ve o zaman emniyete ve huzura ereceksiniz. Kırık gönülleriniz, münkesir ruhlarınız, alt üstüne gelmiş duygularınız o zaman onarılacak, mamure haline gelecek ve siz daha dünyadayken cennet numun hayatı burada yaşama imkanını elde edeceksiniz. Aziz ve mesut yaşamış, aziz ve mesut istikbali hazırlama mevkiinde bulunan nesli hazırı Allah takva hakikati ihyada kaim ve daim eylesin. Mazisine yaptığınız yakışır şekilde bir istikbal umranı tesisiyle onu şeref yap ve serfiraz eylesin. Bütün müesseseleriyle, marifiyle, parlamentosuyla, riyaseti cumhuriyetiyle, köküne bağlı mazi varlığıyla iftihar edecek ve başta kapılara gitme zilletine düşmeyecek hava içinde Allah aziz milletimizi haydar ve mesud eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'en nizam selamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'al kur'anu fessemi'u lehve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله فيكم الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المنصور تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وَحْشُرْنَا مَعَهُمْ بِلِسُكَ آمِينَ اللّٰهُمْ سُلُونَ سُلُونَ Allah'ın kulları, اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا Allah'a karşı çok saygılı olun. küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar Allah'tan korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. İslam'ı dosdoğru yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla İslam'la, sizi yaratan nimetleriyle perverde eden, hiçbir şeyinizi eksik bırakmayan, cismen ahseni tatvime mazhar eden, nimetleriyle yeryüzünde sizi sultan kılan, Hazreti Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigehban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbalaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyoruz. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz. Binlerce eğri büğrü yolun, yolum diye yarışma yaptığı şu devirde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emni eman içinde sahibi selamete çıka, cennete dahil olasınız. Hatimiz sala, inna salate tenha el-fahşâi vel münker. Ve lezikullâhi ekber, Allah'u ya'lemu mâ tesbihûn.